İkinci akı soru bu, yani küfre rıza küfürdür başlığı altında. Küfre rıza ne zaman belli olur? Evet, küfre rızanın alametleri, herhangi bir şer'i boyutta, yani bir kayda bu yüzden var mı yoksa yok mu? Ve bu meselenin içinde de okula giden bir insanın, yani bir çocuğu, okula giden çocuğu küfür işlerse veya küfür meselelerinde şahit olarsa, küfür dinleyerse o meselede valideni tekfir edilir mi? Ve edilirse neyle tekfir edilir? Yani onun küfre rıza göstermesi hangi delillerle sabit olur yani? Hı hı. Soru bu yani. Küfürdür kaide. Bu malum zaten icma, ittifak var. Kimse bu kaidenin sabitliğinde ihtilaf etmemiş ilim ehlinde. Şimdi küfre rıza küfürdür kaidesinin nereden geldiği, delili, bunu konuşmadan önce burada bir tanımın kendisine dikkat etmek lazım. O da şu: rıza. Hani rıza bir fiil. Nerenin fiili rıza? Kalbin fiili. Öyle değil mi? Yani bir insanın bir şeye rıza gösterdiği ancak bazı onun kalbinde var olan, rızayı delalet eden amellerle ancak bilinebilir. Yoksa kimsenin kalbindeki bu adam buna razı mı, razı değil mi, bunlar bilinemeyecek şeyler. Çünkü kalbin amelidir rıza. Demek ki bazı ameller var ki, mesela bir adam gördük, adam Kur'an'ı çöpe atıyor. Adam Kur'an'ı yakıyor. Bu adamın küfre rıza, bu adam küfre rıza göstermiş ki, bu küfrü ne yapıyor? İfa ediyor, yerine getiriyor, öyle değil mi? O yüzden alimler demişler küfre rıza gösteren de kafir olur demişler. Hani birçok delili var bunun. Bir tanesi de işte Nisa suresi 140. ayet: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ اَنَا اِذَا سَمِيْتُمْ عَلَيَاتِ اللّٰهِ يُفْطَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Allah'ın ayetleriyle dalga geçildiğini, alay edildiğini işitirseniz bir yerde, onlarla oturmayın. Ta ki onlar boş bir söze dalınca kadar. İnnekum izen mislehu. Yoksa siz de onlar gibi, misilleri gibi olursunuz. Yani Arapçada misil kelimesi bir şeyin benzeri, aynısı olması demek. Hani şibe, birbirine benzemesi vardır. Bu teşbih her zaman denkliği gerektirmez Arapçadaki. İbn Hacer Fethül Bari'de bu benzerlik meselesini Zat-ı Envat meselesinde çok teferruatlı bir şekilde açıyor. Bir şeyin bir şeye benzemesi denkliğini gerektirmez her zaman. Örnek veriyorum. Diyorum ki mesela bu adam aslan gibidir. Adam aslan gibi cesurdur ama cesaret de aslana benzer ama aslan gibi bir fiziği yoktur yani. Aslan gibi bir vasfı yoktur. Adam İnsan o hayvan sonuçta, değil mi? Bak, ben bir benzetme yapıyorum ama denklik yok her şeyinde. Şey ise, misil kelimesi ise bir şeyin bir şeye aynı olarak benzemesi demektir yani. Örnek veriyorum. Cam olan iki tane materyali, cam olan iki tane eşyayı birbirine benzetmen gibi. İkisi de camdır demen gibi. Bu misil oluyor. Birebir aynısı yani. Allah Teala ne dedi? İnnekum izen mislehum. Yoksa siz de onların misli gibi olursunuz. Onların benzeri gibi olursunuz. İnnallaha cami'al munafikine vel kafirine fi cehenneme cemi'a. Allah kafirleri de münafıkları da cehennemde toplayacak. İmam Kurtubi işte bunun tefsirinde icma naklediyor bu kaideyi. İlim ehli icma ettiler ki her kim küfre rıza gösterse o kafir olur diye. Bunun tatbiki nerede olmuş? Ömer İbni Abdülaziz döneminde olmuş. 3 kişi, ben yanlış hatırlıyorsam düzeltsin inşallah beni, veya 4 kişi içki sofrasında yakalanıyorlar. Bunlara işte sopa vurulacak, had cezası uygulanacak. Aralarından bir tanesi diyor ki ben oruçluydum diyor. Ben oruç tutuyordum yani. Ben içki içmiyordum. Bana niye sopa vuracaksınız? Ömer İbni Abdülaziz o zaman diyor, önce bundan başlayın. İçki içmeyenden. Çünkü onların oturmaz fiili, onların o yaptığı fiile rızasını gösteriyordu. Ve bu ayeti okuyor. İnnekum izen mislehum ayetini okuyor Ömer İbni Abdülaziz. O içki içmeyen kişiye de ne yapıyor? Sopa vurduruyor. Hani tatbiki ise tatbiki böyle yapılmış selefte. Tabi bu ayet Medine'yi bir ayet. Medine'de nazil olmuş bir ayet. Allah'ın ayetle dalga geçilen yerlerde oturmakla alakalı bir ayet daha var. O da En'am suresindeki ayet. Bütün ulema bu Mekki ayetin Medine'ye ayetle nesh olunduğunu söylüyorlar. Çünkü Medine'ye ayette illa minhumut tuka, ancak onlardan korkmanız hali hariç diye bir istisna getiriyor Allah. Mekki olan ayette. Gene Allah'ın ayetleri dalga geçilen yerde oturmamamız gerektiğini söylüyor. Allah bir istisna getiriyor illa kullanarak. Ancak yani korkarsan takiye olarak, hani onların küfrüne rıza göstermeden orada oturabilirsin şeklinde bir istisna getiriyor. Daha sonra Medine'de bu Nisa 140. ayet nazil olunca ulema diyorlar ki ekserisi, çoğunluğu, bu Medine'ye olan ayet Mekki olan ayeti neshetmiştir diyorlar. Bazıları neshetmemiştir diyorlar. Hüküm gene aynıdır. Yani burada tekrar bir beyanı vardır diyorlar. Önceki istisna olduğu gibi duruyor diyorlar. Tabi ikrah konuşmuyoruz yani. İkrah zaten her şeyin ruhsatı. İkrahın haricinde takiye durumunda, zaruret halinde, hani gerektiğinde onlarla oturmak caiz midir? Ama racih görüş orada oturmaması gerektiğidir ulemanın. İbn-i Kesir rahimahullah bu ayetin tefsirinde, Medine'ye olan Nisa suresindeki ayetin tefsirinde diyor ki selef ihtilaf ettiler, iki görüşe ayrıldılar diyor. İki görüşe. Ve ikinci görüşün maslahat zamanı, zaruret anında Allah'ın ayetleriyle dalga geçilen, alay edilen meclislerde oturmanın cevazını naklediyor. Bu tabiinin büyüklerinden naklediyor bunu. Yani bazı durumlar vardır ki diyor, Müslüman oralarda ne yapabilir? Onlarla oturabilir diyor. Örnek veriyorum. Bugün mesela tağuta muhakeme küfür hani malum. Bizi mesela şeye çağırdılar, mahkemeye çağırdılar. Bize diyorlar ki işte sen hırsızlık yapmışsın. Biz de adama diyoruz ya ben hırsızlık yapmadım, gidip kendimi üzerimizdeki töhmeti atıyoruz kendimize. Aslında orası bir küfür meclisidir. Orası aslında bir şirk meclisidir. Bu seleften gelen ikinci fetvaya göre şey yapılabilir yani. Gidip orada o töhmet insan üzerinden ne yapabilir? Atabilir yani. Bunun gibi. Sen işte bu sorunun birinci kısmıydı dedik ya, bu kaide nerede var, nasıl sabit, nasıl kullanılmış, böyle. İkinci mesela bu noktada dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi de şudur. Mesela biz demokrasiyi de öğrenebiliriz değil mi? Bir tane film hazırlamışlar, demokrasiyi anlatıyor. Demokrasinin işte keyfiyetinden bahsediyor. Orada aslında küfür var. İşte diyor halkın egemenliğidir, şudur budur. Bazı küfür şeyler izhar oluyor. Ama biz o batılı öğrenmek için aslında seleften gelen bu ikinci fetvanın da bu şeyliğini gösterir. Ne kadar isabetli olduğunu gösterir. Niye öğreniyoruz? Ya insanlara bak, bunlar böyle kafir, bu böyle bir küfür diyebilmek için, öyle değil mi? Ya Atatürk'ün mesela o kadar küfri sözü var ki, okuyor Müslüman bunu, ondan sonra izliyor mesela, öyle değil mi? Niye? Öğrenip insanlara anlatmak için. Bir maslahat var ve maslahat gereği ne yapıyorlar? O ortamlarda bulunuyorlar veya onlara şahit oluyorlar. Demek ki yani küfre rıza küfürdür kaidesi öyle herkese tatbik edilecek genel bir kaide değil. İkinci işte sorunun ikinci bölümü ise hani günümüzde bu kaidenin üzerine bina edilen tekfir meselesi okul meselesi. Okulda sabit olan şirkler var. Buralar çok açık yani. Burada aklı başında iki tane ilim ehli kimse ihtilaf etmez. İkinci nokta, asıl konuşulması gereken nokta, çocuğunu buraya gönderen bir adamın küfrü meselesi. Bir adam çocuğunu buraya gönderiyor ise, çocuğu bu şirklere bulaşıyor ise, yani bu kaide gereği ne yapar? O da küfre bulaşmış olur. Çünkü çocuk babanın vekaleti altındadır. Şey değildir. Çocuk mesela gitse bir cam kırsa kimden tazmin ederler? Babasından tazmin edecekler. Öyle değil mi? Çocuk gitti bir malı telef etti. Bir manavın işte bir kasa domatesini, bir kasa limonu telef etmiş çocuk mesela. Kim tazmin edecek bunu? Baba tazmin edecek bunu. Eğer şöyle bir görüş İbni Hazım'dan hani nakledilen, seleften kimse dememiştir ki çocuğun işlediği suçtan dolayı babaya hat uygulanır. İşte örnek veriyorum, bunu yaptığı zinadan dolayı babaya rejimin uygulanması gibi bir örnek getiriyorlar, kıyas yapıyorlar. İbni Hazm'ın bu sözü ne kadar doğrudur? Bu noktada tartışılması lazım. Gerçekten selef böyle mi görmüş? Çünkü ittifakla yani bir malı, bir babanın çocuğu bir malı telef eder ise o malı baba tazmin eder. Baba o malın işte maddi şeyini karşılar. Öyle değil mi? Vekaletin işte bu noktada gündeme gelmesi gerekir ki İslam'da vekalet bir hakikat. İslam'da vekalet bir hakikat. O yüzden çocuğun vekaleti hiçbir zaman İslam'da anneye geçmez, babadadır. O yüzden okul meselesinde tekfir babanın üzerine bina. Bu kaideden babaya bina edilir. Yoksa bir anneye bina edilmez yani. Çünkü bir annenin zaten hiçbir çocukta şeyi yoktur, vekaleti yoktur. Babadadır vekalet İslam'da her zaman. O yüzden çocuğun yaptığı haramlar, çocuğun işlediği şirkler, bunların hepsinden baba sorumludur. Eğer burada gene bir itiraz gelirse, yani baban niye sorumlu olsun gibi, biz şöyle bir yanıt verebiliriz. Yani mesela çocuk Allah dese, çocuk salih amel işlese ona ecir var mıdır İslam'da? Vardır. Yani çocuğun yaptığı her ecirden anne babaya, ebeveynine ecir yazılır. Yani bu ittifakla böyle. Bütün herkes bu noktadaki hadisleri avama kadar herkes biliyor mesela. Çocuğun ecir alacağına dair hadislerin herkes tarafından bilinmesi zaten bu meselenin açık, hiç tartışılmayan bir mesele olduğunu gösterir. Yani sonuç itibariyle ben baba olarak çocuğumun yaptığı iyiliklerden, ben çocuğumun yaptığı amellerden ecir kazanıyorsam, çocuğumun Allah'tan başkasına secdesinden, Allah'tan başkasına ibadet etmesinden de bir vebal kazanılır. Yani doğal olarak. Ve şeriatın da bize gösterdiği şekilde. Yani o yüzden bugün çocuğu mesela bu küfrün okullarında okuyan ve bu küfürlere bulaşan, tabii ki yani ehemmiyetle burası çok önemli. Çocuğun bu küfre bulaştığı biliniyor ise, ya ben çocuğumun küfrüne rıza göstermiyorum ama çocuk bunları işliyor diyen bir babanın sözüne itimat edilmez. Eğer rıza göstermiyor ise bunu değiştirmesi lazım. Çünkü biz zahire hükmetmekle emrolunduk. Kudreti olduğu takdirde değiştirmiyorsa bu rızasına delalet eder. Yani bazı ameller vardır ki insanın bazı niyetlerine, kasıtlarına delalet eder. Öyle değil mi? Az önce verdiğim örnekte olduğu gibi. Demek ki buna müdahale etmiyor. Çünkü bu adam bu küfre rıza gösteriyor demektir. Üçüncü bir nokta, hani bu meselede gündeme gelen lazimi tekfir. O da şu: ya adamın çocuğu okula gidiyor, okulda da küfür var. Çünkü kafirden ilim talep etmek küfür değil İslam'da. Yani kafirden ilim talep edebiliriz ama kafirden ilim talep ederken şirke ve küfre bulaşıp bulaşmamak önemli. Yani adamın çocuğu kafirlerin okuluna gidiyor, kesin küfre bulaşmıştır, öyleyse kafirdir diye bir tekfir bina edilmez. Yani çünkü çocuğun daha şirki işleyip işlemediği sabit değil. Önce burada ortaya çıkarılması gereken, araştırılması gereken nokta çocuğun bu şirke bulaşıp bulaşmaması. Eğer çocuk bu şirke bulaşmadan zan üzere bir tekfir yapılırsa bu da lazimi bir tekfir olacak sonuç itibariyle. Mesela bize bu noktada şöyle bir itirazlar geliyor. Örneğin diyor ki ben çocuğumu şeyden koruyorum. Küfürden koruyorum. Benim çocuğum hiçbir şirke bulaşmıyor. Benim çocuğum hiçbir küfüre bulaşmıyor. Şimdi bu adam en basit ihtimalle, ki okuldaki hani bizim saydığımız noktalar şirk, bir de haram boyutu var bu işin. Dedik ya, baba her türlü vebal altında çocuğun yaptığı şeylerden. Tabi iradesi altındaki şeylerden. Yani çocuk sokakta birine küfretmiş, babanın bundan haberi yok. Baba bundan niye sorumlu olsun? Öyle değil mi? La yukellifullah nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse hani gücünün üzerinde yük yüklemez. Ancak Allah gücü yettiği kadarıyla. Biz burada okul meselesinde niye küfür rızayı getiriyor? Çünkü gücü yetiyor. Baba biliyor. Orada küfürler var. Orada şirkler var. Öyle değil mi? Orada 50 tane Allah'ın dinine küfür içeren madde var. Şimdi burada bir adam bize şöyle bir itirazla gelirse, ya ben çocuğumu şirkten koruyorum, küfürden koruyorum. Bu adamın şeyine ne kadar itibar edeceğiz? Sözüne ne kadar itibar edeceğiz? Öyle değil mi? Bir yakın var, bir hakikat var. O da şu, bu okullarda küfürden kaçmak çok zor. Gerek işte senenin birkaç gününde var olan küfrün bayramlarına iştirakı, çocukları zorlamaları gibi. Gitmeyen çocuklara disiplin cezaları vermeleri gibi. Öyle değil mi? Bunlardan kaçmak çok zor. Bunların var olduğu bir ortamdaki küfür yakın bizde. Yani hiç şüphe yok. Adam bir şüpheyle geliyor, diyor ki benim çocuğum buna bulaşmıyor. Bu bir şüphe. Yani yakını bozacak bir şüphe. En basit tekfirde bir kaide var. Yakın şekle izale olmaz. Yani bir şeyde yakın varsa bir şüphe onu bozmaz. Yakın üzerine bina edilir. Örnek veriyorum. Benim abdestim kaçtı mı kaçmadı mı, ben bir şüpheye düştüm. Ama bende bir yakın var, ben abdest almıştım. O zaman şekki şüpheyi atarım, yakın üzerine aslı bina ederim. O da benim abdestli olduğumdur. Ama ben şurada şüphe ettim. Ben abdest aldım mı almadım mı? Şunu yakinen biliyorum ki ben abdest almamıştım. Bende yakın abdest almamak olduğu için aldığın zannını atarım. Yakın üzerine asl edip bina edip derim ki ben abdestsizim. Abdestsiz hükmünde de ona göre davranırım. Burada da yakın olan şey okula giden çocuğun küfre bulaşmasıdır. Adamın benim çocuğum küfre bulaşmıyor demesi de bir şüphedir. Neden şüphedir? Bu adam fasıktır. En basitinden fasıktır. Çünkü çocuğu her gün okulda harama bulaşıyor. Her gün haramlara dahil oluyor. O yüzden her gün haram işleyen açıktan bile, hani fasın tanımı belli, açıktan adam harama bulaşıyor. Hani gizliden işlediği bir haram yok. Her gün gözler önünde çocuğunu okula götürüyor, getiriyor. Bu adam fasık olduğundan dolayı da fasın zaten şahadeti makbul değildir. O yüzden böyle birinin böyle bir sözüne itibar edilir mi? Yani racih olan böyle birinin sözüne itimat etmemektir yani. Herhalde soruda cevaplanmayan bir kısım kaldı mı? Var arası. Ahi, bu noktada eklemek istediğin bir şeyler varsa buyurun inşallah. Ben de 2-3 defa şey oldu daha. Telefon söndü, keski yandırdım. İşte ahinin dediği ayet, o konuşmada unuttuğumuzdu. Allah razı olsun. Ku anfusakum ve ehlikum nara. Yani emir sigasıyla geldiği için Allah subhanahu ve teala erkeğe ehlini, çoluğunu, çocuğunu korumayı Allah yükümlülük olarak üzerine bir borç kılmış. Gene işte kullukum ra'yun ve kullukum mesuliyetun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız ve hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz. Allah kıyamet günü herkesi hesaba çekecek. Allah devlet başkanını halkından hesaba çekecek kıyamet günü. İşte aile reisini ehlinden hesaba çekecek. Anneyi çocuklarından hesaba çekecek. Allah subhanahu teala bak yükümlülük, sorumluluk yüklemiş bu noktada. Kimseyi kendi haline Allah subhanahu teala bırakmamış. Bu tabi işin şer'i boyutu, tekfir meselesi. Kişiye işte İslam hükmü verilecek, küfür hükmü verilecek, bu boyutu. Tam Müslüman her meseleye yani aman ha bu küfür değilmiş, olan biz yapalım, hemen edelim mantığı. Yani bu ancak münafığın mantığı. Müslüman böyle bir mantık, böyle bir düşünce içerisinde olamaz. Ya her şeyden önce unutmamak lazım ki Allah subhanahu ve teala Resulü aracılığıyla 3 şeyin öldükten sonra da insan amel defterine yazılmaya devam ettiğini söylemiş. Demiş sadaka-i cariye birincisi, arkaya bıraktığı hayırlı bir yapıt işte mescittir, ilimdir vesaire. Bir de salih bir evlat. Onun yaptığı hayırlar da ne yapılıyor, ona yazılıyor. Ya o yüzden Müslümanın çocuğunu yetiştirme noktasında Allah ve Resulünün gösterdiği Rabbani eğitimi çocuğuna vermesi zaten farzdır. Zaten babanın, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, babanın çocuk üzerindeki hakkı nedir? Üçtür. Ona dinini öğretmesidir. Öyle değil mi? Ona güzel bir ahlakı miras bırakmasıdır. Üç nedir? Ergenliğe erdiğinde onu evlendirmesidir diyor. Tamam. Ya demek ki yani dinini öğretmek bir vecibe zaten. Yani onu yerine getirmeyen bir baba o şey yapamaz. Allah subhanahu teala'ya kolay kolay hesap veremez. Çünkü Allah subhanahu teala hesap soracak o çocuktan ona. Artık şöyle bir durum da var. Gene bu meseleyle bağlı olan. Bu çocuğun her gün orada haramın içinde büyümesi, bu çocuğun her gün orada işte kafir dediği, mesela babanın kafir dediği çocuklarla, babanın işte annesine babasına kafir dediği adamların çocuklarıyla oturup kalkması vela bera akidesine bir kere ters yani. Hani Müslümanın müşrikten teberri etmesi gereken o ilke asıl var ya, ona tam taban tabana zıt bir nokta. Çünkü kalp meyyaldir, kalp meyleder, öyle değil mi? Allah subhanahu teala Yusuf suresinde neden bahsediyor? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَعَ بُرْحَانَ رَبِّهِ. Yusuf kadına meyletti. Kadın da Yusuf'a meyletti. Bak birbirlerine meylettiler. Yani meyil kalbin amelidir. لَوْلَا اَنْ رَعَ بُرْحَانَ رَبِّهِ. Ey ya Rab, ne oldu? Rabbinin burhanını görmeseydi diyor ayette. Ayet orada kalıyor. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ. Biz ondan kötülüğü ve fuhşiyatı savduk çünkü o muhlis kullardandı. Allah ayeti orada noktaladı. Niye? Rabbinin burhanını görmeseydi. Tefsirlerde bir tanesinde diyor babasını gördü. Oğlum zina yapma dedi. Bir tefsirde de la takrabu zina ayetini gördü Yusuf. Zina yaklaşmayan ayetini. Ondan sonra geri durdu Yusuf diyor zinadan. Allah'ın peygamberi bile hani bu meselede korunduğu için o günaha düşmemiş. Kaldı ki burada Müslümanın çocuğu her gün kadınla kızla oturup kalkacak. Her gün müşriklerle oturup kalkacak. Kalbi şirke meyletmeyecek. Müşriklere meyletmeyecek. Ondan sonra kadına meyletmeyecek. Ve halis din üzere kalacak. Tabi bunların hepsi imkansız şeyler. Yani hayal dünyasında yaşayan insanlar sadece düşüneceği şeyler. İkinci nokta, yani bir baba nasıl çocuğuna namazı öğretiyorsa, o çocuğunu ben koruyorum diye okula gönderen adamlar sorsanız çocuğuna namazı öğretmiştir. Namazı nasıl kılacağını öğretmiştir. Orucu nasıl tutacağını öğretmiştir. Bir babanın çocuğunu öğreteceği başka bir mesele de Allah'ın düşmanı kimdir? Allah'ın dostu kimdir? Kime düşmanlık yapacağız? Kime dostluk edeceğiz? Bunu öğretmektir yani. Şimdi düşün, bir baba çocuğa nasihat ediyor. Bunlar müşrik halktır. Bunlar kafir halktır. Ondan sonra o müşriklerin içine gönderiyor, oturtturuyor. O kafirlerin içine gönderiyor, oturtturuyor. Burada bir çelişki var, tenakut var. Çocuk kendi içinde sorgulamaya başlayacak. Ya unutmayalım ki en büyük alimler babası dedesi, müçtehit olan babası dedesi Allah için Allah yolunda mücadele etmiş insanlar olmuştur. Örnek mi? İbn-i Teymiye gibi büyük bir şahsiyet, dedesi müçtehit olan bir insandır. Dedesinin ilk talebesidir zaten. Dedesi onu ilk okutmuştur. İlk hocası dedesidir İbn-i Teymiye. İbnül Kayyım'ın oğlu mesela, o da aynı şekilde keza, onun da tasnifleri var. Yani niye? İbnül Kayyım gibi salih bir babası var ve ona hak ettiği eğitimi vermiş. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'a bakıyoruz. Bütün torunları alim adamı. Niye? Rabbani eğitimi vermişler yani. Dememişler aman işte gitsin şu yaşa kadar otursun falanların okulunda, medresesinde şu eğitimi görsün. İleride öğrenir. Ben çocuğuma zaten öğretiyorum. Böyle bir mantık ulema, Rabbani ulemanın hiçbirinde olmamış bugüne kadar. Ondan sonra Abdullah İbni Mübarek için anlatılan meşhur bir kıssa vardır. Babası Abdullah evlendiği zaman 40 gün hanımıyla cima etmemiş. Yani babasının evinde haram yemiştir diye. 40 gün ona helal lokma yedirdikten sonra babası 40. günün sonunda cima etmiştir. Ve Allah onlara Abdullah İbni Mübarek gibi salih bir evlat vermiştir yani. Ya o yüzden haramlar, helaller, bunlar insanın hem kendisinin hem de çocuğunun hakka ulaşmasında, hakkı hidayeti öğrenmesinde etkili. O yüzden hakkı arayan bir Müslümanın ben Allah yolunda cihad edeceğim, ben Allah yolunda mücadele edeceğim diyen bir adam, ben tağutları yıkacağım diye bir adamın çocuğunu gidip tağuta teslim etmesi kadar saçma bir şey yok. Yani birçok insan işte biz sağa sola cihada gideceğiz. Allah yolunda mücadele edeceğiz. Kafirleri öldüreceğiz diyor. Kendi çocuğunu tağuta emanet edip gidiyor. Sen oradaki tağutu gitsen yıksan ne olur ki Afgan'daki, Çeçen'deki tağutu? Kendi ülkendeki tağuta kendi çocuğunu teslim etmiş. Allah subhanahu teala böyle bir cihadı hiç kimseye kesinlikle emretmedi Allah razı olsun. yani. Cezakallah. Vay ya.